जवानी छुपाओ गिरानी, अरे कब तक जवानी छुपाओ गिरानी, कवारों को कितना सताओ गिरानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, और कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। झुमका दिलाऊंगा, कंगना दिलाऊंगा, सब कुछ मैं लाऊंगा तेरी कसम, चंदा चुराऊंगा, तारा भी लाऊंगा, सूरज झुकाऊंगा तेरी कसम, तभी तो मेरी जान दीवानी बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। जब भी आऊंगा वापस न जाऊंगा, डोली उठाऊंगा तेरी कसम, सबको दिखाऊंगा, तुझको चुराऊंगा, दुल्हन बनाऊंगा तेरी कसम, और कब तक मेरी जायू मुझसे डरोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, अरे कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, तुझसे शादी।